Padłem z gry, nie wie mnie to. W cztery płyty hip-hop skurwił się niecale. Pytał się ktoś o coś, jak tak to po co? W ogóle po co przyglądać się owocom? Siedzę nocą sam, ludzie których znam, wiesz o czym gadam, też chcą być tam. Przyjaźń pomija miłość, to chłam przeliczana na ilość ran. Ran, które zadam mi ran, które mam, poukładaj mój bałagan. Mała błagam, mam tam huragan. Out of control, przywilej, czyli alt control. Delay, hey, debile, zatrzymajcie się na chwilę. Wiem, że mówię za wile, ale mile dalej, pile, minimale. Biję te kile, palę palmale i sensy mile. Ile można cufalem, tak co fakt, to fakt. Od lat niewinni, jak niewinnych skład. Drogi szmat, brata ziemnia, brat. Chorągiewki ustawia wiatr. Kolejny kadr w kolejnych lat. Chorągiewki, wiatr. Drogi szmat, brata ziemnia, brat. Chorągiewki ustawia wiatr. Kolejny kadr w kolejnych lat. Chorągiewki, wiatr. Przybył, jak gdyby przybysz na Karaiby. Niby sen, podbój, rozwój umożliwić przybył. Wybił się i wybył, czy zwyż? Nie pytaj, gdyż nie ma misz. Im starszy, staż okazalszy, tym dbalszy, tym trwalszy. Dalszy artyzm poparty współpracą bez fałszy. Zdrajcy, wstaje z martwych, wystarczy. Sram na narcyzm, fani to mój napęd. Gram w otwarte karty, chwilę łapię. Stąd ten zapęd, by ci żyć rapem. Okres trapień odszedł wraz z tobą. Zatem miasto pona, spiona. Wracam tam wzbudzać umysłów rezonans. Gity, romans, bity i pomysłów tona. Ideały, których mały nie pokonasz. Drogi szmat, brata ziemia, brat. Chorągiewki ustawia wiatr. Kolejny kadr w kolejnych lat. Chorągiewki, wiatr. Drogi szmat, brata ziemia, brat. Chorągiewki ustawia wiatr. Kolejny kadr w kolejnych lat. Chorągiewki, wiatr. Zły to jest pies, co gryzie rękę pana. Jaki jest sens tym, gdy w ręce granat? Na kolana, odrzuć sentymenty. Jestem pierdolnięty, zakończę twój dramat. Łap, rzucam, ile sił w płucach. Kurwa, podmuch, łeb ci urwał. Ktoś po coś pił do fokusa. Będzie burda, yo, będzie furgać flow. Mówią moje usta. Wiesz, że wierzę, że mogę zabić słowem. Z ustra patrzy frustrat. Wszystko gotowe.